Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef NIK pisze list do premiera. Ostrzega w nim, że nowe kierownictwo wprowadza zmiany, które sparaliżują pracę Izby. Szef MSZ wyraził nadzieję na dialog między Polską i Ukrainą w sprawie zbrodni wołyńskiej. Dzisiaj Radosław Sikorski odwiedził Lwów. Maria Corina Machado z pokojową Nagrodą Nobla to liderka wenezuelskiej opozycji. Były szef Najwyższej Izby Kontroli ostrzega przed zmianami, jakie chce wprowadzić nowe kierownictwo. Marian Banaś w liście skierowanym do premiera ostrzega przed dewastacją lub paraliżem NIK. Do korespondencji dotarł dziennikarz Polskiego Radia Jacek Czarnecki. Komentarze wśród polityków zbierał natomiast Michał Fabisiak. Rządzący i opozycja zgodnie uważają, że były prezes NIK-u nie może pogodzić się z utratą stanowiska. Do treści listu podchodzą więc ostrożnie. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nowy prezes NIK-u ma prawo uporządkować organ według własnego uznania. Najważniejsza jest kwestia niezależności Najwyższej Izby Kontroli od rządu, od opozycji. A z tym zdaniem opozycji był problem za kadencji Mariana Banasia. Politycy PiS-u, jak Zbigniew Kuźmiuk, uważają, że celem działań byłego prezesa jest obrona współpracowników. Próbuje zapobiec odwołaniu jego najbliższych współpracowników. Barbara Okuła z Polski 2050, choć sceptyczna wobec tez zawartych w liście, to jednocześnie uważa, że nie należy przejść wobec nich obojętnie. Premier powinien zapoznać się i podjąć odpowiednie kroki. Konfederacja natomiast rozważa kontrolę poselską w NIK. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nadzieję na to, że w sprawie zbrodni wołyńskiej uda się z Ukrainą dojść do prawdy poprzez dialog ma szef MSZ. Radosław Sikorski we Lwowie apelował o rozmowę pomiędzy historykami polskimi i ukraińskimi. Bo pojednywać się można na bazie prawdy. Przeszłości nie zmienimy. Możemy tylko zabiegać o to, aby się nie powtórzyła. Jeżeli my Polacy potrafiliśmy ustalić fakty z Niemcami, to tym bardziej powinno nas stać na to, aby wspólnie dojść do niezaprzeczalnych faktów w stosunkach polsko-ukraińskich. Radosław Sikorski zaznaczył, że w Polsce nie można też zapominać o tym, co Polakom na Ukrainie zrobił Związek Radziecki. Wskazał na tzw. akcję antypolską NKWD z lat 30. Szef MSZ odniósł się też do nocnych ataków na Ukrainę. Stwierdził, że to kolejna faza eskalacji, aby zastraszyć ludzi przed zimą, a także kolejne zbrodnie wojenne wymierzone w cywilów. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę dotyczy możliwej próby zmiany ustroju państwa, a nie słów o zamachu stanu. Tak po przesłuchaniu w prokuraturze mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 przez 2 godziny odpowiadał na pytania śledczych w roli świadka. Przesłuchanie zostało przerwane i przesunięte na 3 listopada. Szymon Hołownia zaznaczył, że postępowanie prowadzone jest w sprawie zawiadomienia złożonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dotyczy relacji Sejmu z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego i działań w tej sprawie, ale też choćby kwestii posłów Kamińskiego i Wąsika. Szymon Hołownia słów o zamachu stanu nie żałuje, bo jak mówił, wypowiedział je w pewnym kontekście. Podtrzymuję moją opinię w tej sprawie, że nie zaprzysiężenie prezydenta w tamtym momencie, wszyscy go pamiętamy, byłoby rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego i zagrożeniem tak naprawdę stabilności bezpieczeństwa państwa. W wywiadzie dla telewizji Polsat marszałek oznajmił, że sugerowano mu przeprowadzenie zamachu stanu poprzez opóźnianie zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak twierdził, używał wówczas tego sformułowania w sensie publicystycznym, a nie prawnym. Sylwia Białek, Polskie Radio. I teraz informacja sprzed chwili. Nałożymy na Chiny dodatkowe cło w wysokości 100%, powiedział prezydent USA Donald Trump. Wcześniej Chiny ogłosiły restrykcje eksportowe na metale ziem rzadkich. Do tych informacji wrócimy w kolejnym serwisie Trójki za niecałą godzinę. Zmarł profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik, sędzia, a także profesor nauk prawnych i wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Miał 95 lat. Od lat 50. XX wieku był pracownikiem wymiaru sprawiedliwości, a w 1980 roku był szefem tworzonej w sądownictwie Solidarności. Niezwykle ciepły i serdeczny człowiek, a także bardzo cierpliwy do studentów, wspominał go profesor Dariusz Dudek, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mimo że pan profesor rozpoczynał przecież tą swoją karierę prawniczą w czasach socjalizmu, to mimo wszystko pokazywał, że można być w najtrudniejszych czasach sędzią przyzwoitym, nie takim związanym z literą prawa, tylko z głębokim poczuciem słuszności i sprawiedliwości. Profesor Strzembosz w 2008 roku otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 Order Orła Białego. Ustępujący premier Francji dostaje drugą szansę. Sébastien Lecornu, który zrezygnował ze stanowiska na początku tygodnia, został ponownie mianowany premierem. Jego gabinetu upadł w poniedziałek po kilkunastu godzinach urzędowania. Francja przeżywa najgorszy kryzys polityczny w swojej najnowszej historii. Le Cornu utworzy szósty rząd w tym kraju w ciągu dwóch lat. Liderka opozycji wenezuelskiej Maria Corina Machado otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Została uhonorowana za niestrudzoną pracę na rzecz demokratycznych praw Wenezuelczyków i pokojowej transformacji kraju od dyktatury do demokracji. To ważna decyzja Komitetu Noblowskiego, podkreślał w Pulsie Trójki latynoamerykanista Mateusz Mazzini. Komitet Noblowski chce przypomnieć światu, co zresztą się znalazło w laudacji na rzecz Marii Corina Machado, że demokracja jest warunkiem sine qua non pokoju, zarówno między państwami, jak i wewnątrz państw. I to jest chyba taki zimny prysznic i przypomnienie, że ta demokracja jest w stanie gigantycznego, egzystencjalnego zagrożenia na całym świecie w tej chwili i może być za mało dziennikarzy, aktywistów, organizacji humanitarnych, żeby ją obronić, i potrzebujemy aktywnej obrony politycznej. I to jest chyba takie wyróżnienie właśnie. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 338 kandydatur. Nie wiadomo jednak, kim byli nominowani, ani kto ich nominował. Norweski komitet zastrzega sobie prawo do trzymania tych informacji w tajemnicy przez 50 lat. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Więcej połączeń krajowych, więcej kursów za granicę. PKP Intercity ogłosiła szczegóły nowego rocznego rozkładu jazdy. Wejdzie on w życie 14 grudnia. Przewoźnik zapowiada także, że skróci się czas podróży na kilku kierunkach. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że wzrośnie liczba pociągów w kierunku Mazur. Jest to związane z kończeniem prac inwestycyjnych na odcinku Ełk, Giżycko, Korsze, Olsztyn. I tu się znacząco oferta poprawi. Jeszcze niedawno wykluczone Giżycko, myślę, że w połowie roku, czy nawet koło marca, może mieć już 7 par połączeń, ale pojawią się nowe pociągi Mamry, Ukiel, Niegocin. To będą pociągi z Poznania w kierunku Olsztyna. W tym roku państwowy przewoźnik obsłuży około 88 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem spółki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Francja oraz Niemcy nie miały problemów w swoich eliminacyjnych meczach Mistrzostw Świata. Francuzi pokonali Azerbejdżan 3-0. Gola w swoim 10. występie z rzędu strzelił Kylian Mbappé, a Niemcy pokonały Luksemburg 4-0. Aż 8 bramek padło w spotkaniu Islandii z Ukrainą, która wygrała 5-3. W eliminacjach nie zawodzą Szwajcarzy, którzy pokonali na wyjeździe Szwedów 2-0. Takim samym wynikiem zakończył się mecz dla Irlandii Północnej, która grała ze Słowacją bez bramek w spotkaniach Belgii z Macedonią Północną i Kosowa ze Słowenią. Polscy piłkarze o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata zagrają w niedzielę z Litwą. Niestety zabraknie Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Frankowskiego. Drągowski zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców, natomiast Frankowski doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda. Mimo to Bartosz Kapustka mówi wprost, po co reprezentacja Polski jedzie do Kowna. No myślę, że podchodzimy tak jak do każdego meczu, czyli z głodem zwycięstwa. Jedziemy tam po to po prostu, żeby wygrać to spotkanie i to jest nasz główny cel. Myślę, że nie ma w tym wielkiej filozofii. Mecz z Litwą w niedzielę o 20:45. Tymczasem młodsza reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Czarnogórą 2-0 w meczu kwalifikacji Mistrzostw Europy. Gole dla Polski strzelił Antoni Kozuban i Oskar Pietuszewski. Od 73 minuty Czarnogórcy grali w osłabieniu jednego zawodnika. Po 3 kolejkach biało-czerwoni pozostają niepokonani i z kompletem punktów prowadzą w grupie E. Iga Świątek nie wygra tenisowego turnieju w Wuhan. Polka zakończyła swój udział na ćwierćfinale. Świątek, która była wśród faworytek, nie do końcowego triumfu przegrała z Jasmin Paolini 1-6, 2-6. W półfinale rywalką Włoszki będzie Amerykanka Coco Gauff, która pokonała Niemkę Laurę Ziegemund 6-3, 6-0. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, a po południu na północy kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu lub mżawki. Wysoko w Tatrach popada natomiast śnieg. Na termometrach będzie głównie od 11 do 15 stopni. Autopromocja. To jest żenujące po prostu. Co? To jak się zachowujesz. Dobrze, nie ma sprawy. Grażyna Wolszczak i Bartosz Opania. Gdy na nią patrzę, jestem obezwładniony. Gdy teraz weszła, to tak jakby świat się zatrzymał. W słuchowisku z cyklu Fala uczuć, które swoją prapremierę miało podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Każdy człowiek jest wymyślony. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka, reżyser. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Pośród świata marzeń bzdurnych, pośród wichru złudy świstów, wyrósł z ludzi krzepkich jurnych klub cynicznych egoistów. Precz konwenans, hańba świata. Oto mamy wiek XX. Z życia czerpie się przebojem bezkrytyjskiej ducha siesty. W życiu są trzy ważne rzeczy. Wszystko inne przy nich ginie. Nigdy uczuć nie skaleczysz. Przy kobiecie pieśni winie. Przy kobiecie pieśni winie. Spijaj, pieśni śpiewaj i kobiety wielbi ciało, bo czyż z duszy masz pożytek, albo wcale, albo mało. Po to życie by używać, precz zaspane ideały. Ja to czuję, czego dotknę, to mych myśli świat wspaniały. W życiu są trzy ważne rzeczy. Wszystko inne przy nich ginie. Nigdy uczuć nie skaleczysz. Przy kobiecie pieśni winie. Przy kobiecie pieśni winie. Są trzy ważne rzeczy. Wszystko inne przy nich ginie. Nigdy uczuć nie skaleczysz. Przy kobiecie pieśni ginie. Przy kobiecie pieśni ginie. Nowe prądy, nowe myśli. Przeczytałeś, a więc pobierz. Wiążą się w splot wierzeń ślicznych i podpisuj prędko listę. My jesteśmy pędkiem ziemi. Jeszcze jednego zyskamy. Cynicznego egoistę. Egoistów klub cyniczny. W życiu są trzy ważne rzeczy. Wszystko inne przy nich ginie. Nigdy uczuć nie skaleczysz. Przy kobiecie pieśni ginie. Przy kobiecie pieśni ginie. W życiu są trzy ważne rzeczy. Wszystko inne przy nich ginie. Nigdy uczuć nie skaleczysz. Przy kobiecie pieśni ginie. Przy kobiecie pieśni ginie. Kolejne nagranie z płyty zespołu Święci, gościnnie tym razem Przemysław Lembicz. Za tydzień ukazuje się nowy album grupy Kloster Keller. Będzie nazywał się jak zwykle kolorowo Argento. Okładka jest przepiękna. Chyba już gdzieś można zobaczyć, tak mi się wydaje. Za chwilę rozmowa z Anią Ortodox, a wcześniej jeden z utworów z płyty, na który dostaliśmy specjalną zgodę, żeby dzisiaj, bo dzisiaj jest wieczór przedpremier, ją teraz zaprezentować. Nazywa się Sansara. każdy film, nawet najpiękniejszy. Tylko duszy los biegnie w nieskończonej pętli. Więc chwyć mój dzień, nim rozwieje się, jak dmuchawce na wietrze. Gdy poprzedni świat, sobie one-two, jak to mówili Francuzi starożytni. One-two. To się nagrało. No przykro. Będzie piękne intro. Jakżeż mi miło widzieć panią w dobrym zdrowiu. Ależ dzień dobry i nawzajem. W dobrym? Takim jak zwykle. Takim jak zwykle, czyli w dobrym. Słuchaj, a czy to nie jest jakaś prawidłowość, że zacznę od rysu historycznego. Ty w dobrym zdrowiu, Kowalska kwitnie, Nosowska kwitnie, Edyta się w ogóle narodziła na nowo, Big Day gra, kto tam jeszcze był w tym Łęgu wtedy w telewizji na tym koncercie? Renata Przemek, Renata. Wszyscy aktywni w pięknym zdrowiu i dają. Już ci mówię, to są dobre PRL-owskie pokolenia, po prostu. Wychowane nie tu jakieś tam tritu-titu, tylko na trzepaku się spadało na łeb z trzepaka, jedliśmy robaczki z trawnika i nikt się nie bał. I tacy wyrośliśmy, takie wyrosłyśmy i wiesz. Na nieszczęście tej recepty już nie można teraz sprzedać, bo tak się nie da. A da się, właśnie się da. I żadnych alergii, celulitisu to w ogóle żeśmy nie znały, będąc młodymi nawet dziewczynami, bo to było nieznane zjawisko, nie? Ja tak samo wychowywałam moich synów obydwu. Też nie izolowałam ich od, że tak powiem, bakterii i zanieczyszczeń, tylko normalnie. A miałaś trzepak? Trzepaka to nie miałam, ale w każdym razie jedno i drugie dziecko moje jest i od alergii wolne i zdrowe i tak dalej. Bo to teraz ci współcześni rodzice tak na te dzieci dmuchają i chuchają, a to tak nie można. A ja jestem zootechnikiem z wykształcenia, więc tym bardziej wiem, jak organizmy żywe działają. Czy ale piękny początek rozmowy o premierze płyty Kloster Kelly. Piękny początek, ale to jest bardzo dobry wstęp, dlatego że w zasadzie już opowiedziałaś, dlaczego ci się ciągle chce, bo są tacy, którym się już nie chce. Mi się chce dlatego, bo powiem ci właśnie, bo zadają nam czasami ludzie pytanie po koncercie, bo my gramy z Kloster Kellerem bardzo dobre koncerty. I to w zasadzie już teraz, jako że jesteśmy po prostu starymi wyjadaczami, to bez wyjątku bardzo dobre. Przychodzą ludzie z takim pytaniem, jak wy to robicie, że to wygląda tak, jakby wam się chciało grać i jakbyście się bawili dobrze grając tą muzykę. A ja mówię, bo tak jest, a nie, że tak wygląda. A dlaczego? Bo gramy piękną muzykę, która nas kręci, która nas unosi ponad ziemię, która nas spełnia jako artystów. I to o to chodzi. Mają teksty o czymś, te piosenki. Tak, tak. I muzyka jest o czymś, teksty są o czymś, my jesteśmy o czymś. No i dlatego ten Kloster Keller to już tyle lat gra, że ja się już wstydzę tej liczby wymawiać. Albo możesz być odwrotnie, dumna z tego. Czy ja dobrze kojarzę, że tak naprawdę to ty nigdy nie rozwiązałeś zespołu? Nie, my gramy nieprzerwanie od początku 1988 roku. Były tylko wakacje czasem. Tak, normalnie. Nie, my nie mieliśmy nigdy żadnej przerwy. Raz chciałam zakończyć działalność zespołu w 99 po płycie Grafit, jak odeszło dwóch głównych kompozytorów i tam w ogóle się mi życie sypało. No, chciałam zakończyć, bo powiedziałam, że Kloster Keller jest już skończonym obrazem, wieszam go na ścianie i zaczynam nowy. A wszyscy zrozumieli to, że ja po pierwsze, nie wiem, ogłosiłam jakoś, że umieram. A po drugie, że ogłosiłam ostatni koncert, co mnie zniszczyło w ogóle psychicznie. Bo i ja będziesz wtedy, teraz robić karierę solową. Ja wtedy powiedziałam, że jeszcze pogramy utwory z płyty pięknej, z płyty Grafit, ale już nie będzie płyt nowych, no nie? A no, za to zbierałam po głowie. No dobra, ale kiedy to było? Ćwierć wieku temu. No dobra, ale Argento, które wychodzi za chwilę, tak? No, 17 jest premiera fizycznego nośnika, a 15. To bardzo ważny dla mnie dzień, ale nie powiem jaki. Potem ci powiem. 17 października, ale Argento ma najdłuższą przerwę w historii zespołu od poprzedniej. Tak mi wychodzi. Może i no, tak. Kiedy był Willian? W 17? Tak, w 17. Poczekaj, bo jeszcze duża przerwa była po Nero, a tak, to była 6 do Aurum. No faktycznie. No widzisz. Bo to tak w ogóle, wiesz. Ale okładka jest świetna. Tak? Naprawdę. Cieszę się. Naprawdę świetnie. A to wszystko przez Bartka Kuśmierskiego, który tę okładkę stworzył, bo ja tam miałam troszkę tam inne pomysły na tą okładkę. Niech zgadnę, bardziej nawiązujące do tego, co kiedyś. Nie, taka, nie? Co jest taka grafika, jak ja klęczę w takim morzu, wiem, że to jest koniec świata i zastygający świat w srebro, to tylko ja to wiem, to teraz już inni też wiedzą. I bardziej taką chciałam okładkę, a on mówił, zróbmy, Ania, twoją buzię. Ja tak do chłopaków na raz powiedziałam, słuchajcie, mamy czas myśleć o okładce? Nie mamy czasu, bo robiliśmy tę płytę w lato. Ja mówię, to co, może damy paszczę? A niech będzie ta paszcza. I to tak, takie podniosłe motywy. Wiesz, że ten pomysł jest tak oczywisty, że fajnie, że na niego wpadliście po prostu. To no, nie my wpadliśmy, to Bartek właśnie wpadł. Ale zaakceptowaliście go. To jest bardzo fajny pomysł, no. Najprostszy na świecie. Właśnie, żeby nie kombinować, tylko zrobić. No. Natomiast z tym nie kombinować to też nie chcę przesadzić, bo ona jest bardzo dopieszczona. No, ładna, ale muszę powiedzieć z dumą, że naprawdę, to, znaczy to mało kto uwierzy, ale tam jest mało to zdjęcie retuszowane. Ja po prostu tak ładnie wyszłam na tym jednym zdjęciu. Kupcie winyla, jak będzie, i powieście na ścianie. Winyla zrobimy troszkę później, bo ponieważ tu w ogóle dom wariatów, jak to zwykle w Klosterkeller, dom wariatów z płytą, u nas ze wszystkim jest dom wariatów. Z płytą było tak, że no dziamdzioliliśmy, ale ja już tam przykręcałam śrubę i powiedziałam 1 lipca jest umówiony, to czas w studio kultowe i już. I mamy tam wejść i nagrać tę płytę. I nagle miesiąc przed gitarzysta przychodzi na próbę, mówi, wiecie, sorry, ale no ja to tak będę się zawijał po prostu jednak od was. No właśnie miałem zapytać, bo wy jesteście kwartetem teraz, tak? Chwilowo, oficjalnie tak. No i no Jaro powiedział, że tu zdrowie, tam różne, ale zresztą mniejsza o większość, tak zdecydował, sprawdzaliśmy mu, czy trzeźwy jest, z źrenice patrzyliśmy, był przytomny i wiedział, co mówi. No to wtedy zaatakowałam Mariusza Kumale, który z nami nagrał 2 piękne płyty Aurum i Bordeaux, a także płytę Rescarlet koncertową. No podeszłam go tam od w ogóle zakrystii, znaczy tak, i zgodził się zagrać z nami tę płytę i tylko musiał jeszcze swoje różne tam rzeczy podokańczać, które miał na głowie. Także wyszło nam, że mamy 3 tygodnie na zrobienie z nim tej płyty. I to było akurat dobre. Bo się sprężyliście. No muszę powiedzieć, że z takim geniuszem jak Mariusz, to można płytę zrobić w ogóle w tydzień. Jak on mi przysyłał kolejne swoje pomysły, bo tak naprawdę to zręby numerów były. I ja mu wysłałam całe to demo przez Neta, bo on w Bielsku Białej mieszka. Jak mi zaczął przysyłać opracowane kolejne kawałki, to ja tak, ja cię kręcę, Boże, jaka piękna ta płyta będzie, jaka piękna. No i potem jeszcze z nim zrobiliśmy 3 utwory nowe, ale też tak szybko. Ale Mariusz charakteryzuje się tym, że on siada, bierze gitarę i nie to, że on gra na gitarze, tylko po prostu jemu spod palców wypływa taki wartki strumień przepięknej sztuki. A za gałami siedzi master, więc... A za gałami Toczas. I ja zresztą, wiesz, jak ja... Bo Toczas nie znał, Adam Toczko, mówię, nasz realizator. Tak. Realizator w ogóle wszechczasów w historii realizacji. On jest także moim realizatorem, potem ci powiem jakim, bo ja nie nagrywam jeszcze, rozumiem. Ale jest moim realizatorem. No i Toczasowi mówię, Toczas, zobaczysz, zakochasz się w tym gitarzyście. No dobra, no popatrzymy. Mariuszowi powiedziałam. Mariusz mówi, ja mogę tam nagrywać, przesyłać wam netem gitary. Ja mówię, a ja ci mówię, że ty wolisz nagrywać w studio u Toczasa. Ale ja mogę a ja ci mówię, że wolisz nagrywać u Toczasa. Ale mówię ci. Mówisz? Tak. Dobra, wolę. I przyjechał i zakochał się w Toczasie. Toczas był zachwycony Mariuszem. W ogóle taka jestem, mogę się tak pochwalić, bo Toczas tak, jak ten nagrywaliśmy już ja potem wokale, to Toczas tak nagle powiedział, no z takim zespołem, z takimi muzykami to można nagrywać płyt. Z jego ust no. Pochwały padają rzadko. Tak? Tak. No, tak, masz rację. Tak. On nie jest taki, co by się, on nie musi się przypodobywać. Nie, absolutnie i on nie. Powiedział, że naprawdę Anka, szacun, zespół fantastycznie gra, bo sekcje, czyli bas, gitara basowa i perkusja Adam z Krzyśkiem nagrywali razem na setkę. No i to szło jak burza. W ogóle, no i każdy po kolei tak nagrywał. I u nas nie ma takich kwestii, że ktoś czegoś tam nie może i powtarza, żeby trafić, tylko wszystkie są idealne te take'i, tylko się bierze, który najlepszy emocjonalnie jest. Ale jak mnie Toczas pogonił, jak taczankę na stepie z tymi wokalami, to koniec świata. Bo my tak się nastawiliśmy, żeby ta płyta była w kontrze do tego takiego trendu od pewnego czasu istniejącego w muzyce, cyfrowe wyrównanie wszystkiego, idealne żywopłot przycięty w idealny kształt, wylizane krowim ozorem, wszystko do zatraty indywidualności. A my właśnie tak nagryliśmy, że słychać na tej płycie, że tu żywi muzycy grają. Na moich wokalach, czasem aż za bardzo, no ale nic. Jak Toczas to przepuścił, stwierdziłam, dobra, okej. No ale on jest z kolei też masterem od takich rzeczy, prawda? Bo on nie jest masterem od żywopłotu. On jest w ogóle wspaniały. Praca z nim to jest, ja już powiedziałam, nie odczepisz się od nas już do końca. życia, twego lub naszego. Pewnie się nie pogniewa. Pewnie się on nie pogniewa. Powiedział, że z przyjemnością się nie odczepi. I wiesz, nie było tak, że jak, że ja dogrywam jakieś jedno słowo czy jedno zdanie. Nie, ciągiem, najlepiej cały numer ciągiem, ale minimalna jednostka poprawek to była cała zwrotka lub cały refren, ale to taka z obrzydzeniem przyjmowana, wiesz. I no i faktycznie, no tam jest dużo takich, słychać, przynajmniej ja to słyszę, że to jest żywe, że to idzie. Kilka razy jak gdzieś tam w dykcją, czy gdzieś tam mi ten głos tam pojechał w bok, i ja krzyczę, Adam, no ale nie, ale ja to źle zaśpiewałam, no. On mówi, to trzeba było dobrze zaśpiewać, zostawiamy to. No my jednak jemu bardzo ufamy, bo to jest człowiek o słuchu jakimś, to jest jakiś kosmita, a nie normalny tak, człowiek. Słuch absolutny to jeszcze nie jest to. To nie chodzi nawet o absoluta, to jak on nie słyszy jak normalny człowiek, tylko jak kosmita. No. Jeżeli on nam mówił, że jest dobrze, to jest dobrze. No i no, tam ze mną tam było może z 3 razy jakieś przepychanki. Taka jedna przerwa była do skrócenia na przykład. Ale... Bo tam miał być klawisz. Została taka dziura. Ja mówię, nie Adam, skróćmy tą dziurę. Ej, no fajna. Ja mówię, nie no weź, ona jest bez sensu. Na pierwotnej wersji jej tam nie było. Skróćmy. On tak skracał. Ja mówię, no jeszcze krócej. No jeszcze. Nie, ja zostawiam taką. Ja mówię, dobrze, ale ja na całą Polskę powiem, że to jest przerwa imienia Adama Toczko. Ja mówię, dobra, no i wyciął. Ale tak to naprawdę, żeby nasz zespół i ja kogoś się tak słuchał jak my Adama, to nie ma takich przypadków. A czy wzajemna fascynacja panów własnymi umiejętnościami spowoduje, że macie już gitarzystę na trasę też? No Mariusz się zgodził na trasę pojechać. O, i to jest ważna informacja. No i powiem, wyskakujemy z Majtów z zachwytu. Tam 3 koncerty się zeszły. I nie zagra Mariusz, tylko zagra jeszcze inny gitarzysta, taki młody, zdolny, taki no, fajny. Bo Mariusz gra z Farbenlere na ich koncertach akustycznych. Okay. I to już były, terminy się pokryły dobrze, tylko 3. A to jak już mówimy o trasie, to chciałam zareklamować, że proszę Państwa, premiera płyty jest 17 października i tego dnia dokładnie zaczynamy naszą jesienną, dużą trasę. Ona jest bardzo długa, bo ja sobie przejrzałem daty koncertów, i one są wszystkie wiadomo gdzie, bo łatwo znaleźć. Natomiast mnie najbardziej fascynuje, że w moim rodzinnym Krakowie gracie 1 listopada. I to już drugi rok z rzędu. W zeszłym roku przekonywałam szefa klubu Zaścianek. Mówię, no zagrajmy, no mi pasuje u ciebie 1 listopada zagrać. Anka, my nie gramy w takie terminy. Ja mówię, no normalnych zespołów nie gracie, ale nas, cmentarne zjawy Klosterkeller, to idealny dla nas termin. Nie, no przestań. Mówię, a będzie pan zadowolony? Mówi, dobra, zaufam ci, no, zaufam ci. Po czym tak super ten koncert wyszedł, że przyleciał Mike i mówi, za rok znowu gramy 1 listopada. To teraz będzie co rok. No zobaczymy. No, nie, tak będzie myślę. Co rok. W Katowicach jest takie kino, które zawsze na Sylwestra gra Odyseję Kosmiczną 2001. Co rok. I ma zawsze komplet. To wy macie w Zaścianku swoją Odyseję Kosmiczną. No, tak, po prostu. Tak. Rozpoczynamy naszą Odyseję zaduszkową i właśnie. zdobyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj asa zabija król, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj asa zabija król, gdy trwa zimna wojna serca i słowa, coraz nie miejsca, żeby się schować, tu polityka wysysa mózg, bo tutaj asa zabija król, gdy trwa zimna wojna serca i słowa, coraz nie miejsca, żeby się Wiesz co, ja myślę, że ty o tej płycie opowiedziałaś tyle, bo ja zawsze mam trochę mieszane uczucie, jak się o płycie opowiada, bo ją trzeba grać, słuchać i sobie po swojemu ją mówić o muzyce, to tak, jak tańczyć tak, o architekturze. Więc ja pozwolę sobie teraz jeszcze cię zapytać o to, jakim cudem byłaś wróżką i napisałaś, w, nie pamiętam, 96 chyba? Napisałaś piosenkę, która teraz jest tak aktualna, o władzy. Władza 96. No, jeszcze bardziej jest... W moim kraju. A dlaczego? W moim kraju jest też tak, aktualna i jeszcze tam jest zaraz za władzą, na płycie Cyjan, jest najbardziej mój polityczny tekst, tylko nigdy nie był lansowany. Nazywa się Zmierzch Bogów. To jest dopiero polityczny, polecam. Ja nie byłam wróżką, tylko taka jest rzeczywistość. Tacy są ludzie. I niestety... Byli, są i niestety będą zawsze tacy ludzie w stylu Putina, Hitlera, Stalina i tak dalej. Bo żeby była jasność, my teraz nie mówimy o żadnym, to się naukowo jak to nazywa, o żadnej stronie sporu politycznego. Nie o tym nie, mówimy, nie, mówimy nie. O ludziach. Władza nie jest o normalnej polityce. Znaczy ja wiem, bo ja to tak pisałam, prawda? Bo to się wydaje jako... Władza traktuje o tych największych takich tych... No tych jak Hitler, nie, Stalin. Nie chcesz powiedzieć ludzie po prostu. Znaczy, nie do Alzheimer wstępny. Tak. Którzy nie wahali się tysięcy, dziesiątek, setek tysięcy, milionów ludzi posyłać tak pstryk na śmierć. Tak, po prostu, tak. I nie mieli z tym żadnego problemu. Dla mnie to jak ja komuś przykrość zrobię, jednej osobie, to mnie to boli. Jakbym kogoś zabiła, no parę osób bym zabiła, no nieważne, to bym myślała o cierpieniu jego matki, jego rodziny, jego coś. A tamci ludzie po prostu tak, dla nich to było jakieś liczby, jakieś coś. I tak posyłali ich na zatracenie. To nawet nie chodzi tylko o to, żeby to się śmiercią skończyło. W ogóle po prostu traktowanie ludzi jak jakieś przedmioty, posługiwanie się nimi, okrutne, to jest straszne. To ja nie byłam wróżką, no. Opisałam. A nie wydaje ci się, że jest jeszcze gorzej teraz, dlatego że... Internet jest. Że internet tak jest i my jakby powszednieje nam to wszystko i wszystkie newsy zaczynają się od bomb, krwi i różnych rzeczy i to zaczęło nie być... Nie powszednieje, wiesz, nie powszednieje, no. Ale tak, to masz rację. Dobrze, teraz... Ten internet to jest tak fantastyczny wynalazek i... To ale jest jego najgorsza strona. Jak właśnie każdy zła. Fantastyczny wynalazek zawsze ma złą stronę, bo jak jest fantastyczny i tyle potrafi, to można to potrafi wykorzystać źle. Dobrze, to o trasie jeszcze. Trasa w największych klubach. Co będziecie grać? Grać? No, będziemy grali przede wszystkim płytę Argento. Ale to będzie tak, że pierwsza część to będzie płyta... Od początku do końca. Tak. Bardzo tak. Dobrze, bardzo lubię. I jako klamra będzie utwór Argento. Z przodu bez tych wokali, z tyłu z tymi wokalami. Będzie zamykała ten utwór część z Argento, a potem zagramy troszkę... Potem będzie antrakt, będzie można pójść na piwo. Nie, to ciągiem będzie. I potem będzie jeszcze blok takich znanych, lubianych, tudzież takich, które ja uznałam, że są piękne i trzeba nimi uzupełnić. I te mnie interesują, te, które uznałaś za piękne, i bo ja wiem, że ty masz na przykład bardzo osobisty, pozytywnie stosunek do takich płyt, nie wiem, od 2010, tych takich tutaj też, że bardzo je lubisz. Ja uważam, że w ogóle najlepsze, co Kloster Keller zrobił, to zrobił w latach 2000. Mhm. I to jest obiektywne na dodatek stwierdzenie. Nie moje subiektywne, tylko obiektywne. Po prostu to są najlepsze płyty. I artystycznie, i brzmieniowo to już w ogóle nie ma to tamto. Ja śpiewam 100 razy lepiej niż w latach 90. No, gdy są takie osoby, a są, bo rozmawiam z nimi, które mówią, że a dla mnie to wy to jesteście płyta fiolet. Dobra, no. No wiesz, no trzeba zrozumieć ludzi, którzy łączyli się w pary na waszych koncertach wtedy. Ale ja sama tak mam. Na przykład przy płycie Ghost in the Machine, The Police, takie moje tam nastoletnie różne rzeczy, Teges. I ja kocham tę płytę do tej pory i to jest moja najukochańsza płyta The Police na przykład. O, jak fajnie, że to powiedziałaś, to ja sobie coś zagram z tej płyty dla ciebie potem po rozmowie. Może Invisible Sun? Może. Albo... Dawaj dalej. Ona jest cudowna. No całej nie zagram. No tak, wiem, właśnie. No to potem pomyślę. Invisible Sun to jest jeden z takich w ogóle punktów w moim życiu najpiękniejszych. Ten kawałek, to, no jakie to jest piękne. Tak, poproszę Invisible Sun, s'il vous plaît. Kropka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Nie ukrywam, że z największą przyjemnością zagrałem specjalnie dla nieortodoksji ulubione nagranie grupy Police, które też mam na swojej liście, Invisible Sun. A po dłuższym zastanowieniu, kiedy skończyliśmy rozmowę, Ania Ortodoks wręczyła mi nagranie. Nagranie, które jest jeszcze niezmasterowane, niegotowe, a mimo to wyraziła zgodę na emisję w radiu. Kazała tylko nikomu nie mówić, co jest o tyle zastanawiające, że skoro ktoś usłyszy go w radiu, to nie trzeba mu mówić, bo i tak będzie wiedział, że przekazała Trójce właśnie to. No ale co to jest? Secret October. To jest specjalne nagranie na tegoroczny Halloween, wykonany przez trzy tenorki. Medea, Maja Konarska i właśnie Ania Ortodoks. Specjalnie na tegoroczny Halloween Medea, Maja Konarska i Ania Ortodoks. Dziś mamy wieczór, ewidentnie wieczór przed premier. A za tydzień lista osobista z festiwalu Sound Edit w Łodzi i za tydzień właśnie na tym festiwalu wystąpi legendarny artysta Gavin Friday, z którym miałem okazję jakiś czas temu rozmawiać. Wiesz, jest taka powieść sprzed 100 lat napisana przez mieszkającego w Anglii pisarza polskiego pochodzenia Józefa Konrada, zatytułowana Smuga Cienia. Opowiada o tym szczególnym momencie w życiu, kiedy zaczynasz oglądać się za siebie. Czy ta płyta, Ecce Homo, to twoja Smuga Cienia? Myślę, że tak, bo kiedy zacząłem pisać płytę, 50% było dźwięków współczesnych, a 50% to wspomnienia. Nie planowałem tego tak. Tak się po prostu zdarzyło. Moja mama zachorowała i umarła. Dwóch przyjaciół też odeszło w pandemii, w tym słynny producent Hal Wallner. A ja w dodatku skończyłem 60 lat. Nie możesz nie oglądać się za siebie, kiedy wokół bliscy i przyjaciele odchodzą. Patrzysz na siebie, kim kiedyś byłeś, ale nie w sposób nostalgiczny, ale realistycznie. Wróciłem wtedy nawet do moich początków muzykowania, kiedy miałem 14-15 lat. Przyjaźń z Googiem, z Virgin Prunes, przyjaźń z Bono. Ale patrzyłem, jak wielką mieliśmy wtedy energię do działania. W latach 70. zaczęliśmy tworzyć muzykę. Irlandia była wtedy czarną dziurą. Była represja, depresja, bezrobocie, wojna w północnej Irlandii, bomby w Dublinie. Ale zakładaliśmy zespoły, kreowaliśmy muzykę. I z tym właśnie wspomnieniem w głowie patrzę na młodych ludzi teraz. Są interesujące młode zespoły, szczególnie w Irlandii. Ale jestem skonfundowany, jak mało jest buntu. Szczególnie w Ameryce, która stała się dla mnie niewiarygodnie okropnym miejscem. Dlaczego młodzi o tym nie piszą? Bo ogłupia ich telefon i internet? Nie wiem.